اللہ بھی خالق السماوات والارض، وہ اللہ جس نے زمین اور آسمانوں پیدا کیا، فی ستت ایام، چھ دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استواء فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ تو اللہ جل مجد الکریم نے ایک دعوت دی، سوچنے کے لیے کہا کہ دیکھو عبادت کے لائق وہی ہے، معبود برحق وہی ہوتا ہے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اور پوری کائنات کو پیدا کرتے ہوئے کچھ نہیں لگی، یہ مقدار اللہ نے بیان کی، ویسے یہ دن اس وقت نہیں تھے، چونکہ یہ دن جو ہیں یہ سورج کی رفتار سے بنتے ہیں، سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، پھر طلوع ہوتا ہے، پھر غروب ہوتا ہے، تو ایک طلوع لے کر دوسرے طلوع تک ایک دن شمار ہوتا ہے جس میں رات بھی شامل ہوتی ہے، تو اس کی مقدار یعنی جیسے آج چھ دن ہیں ان کی مقدار جتنا وقت لگتا ہے، اتنے وقت میں اللہ جل مل کریم نے کائنات کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، زمین پر کیا کچھ ہے، زمین میں کیا کچھ ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، جہاں ہم دن رات رہ رہے ہیں ہم اس زمین کو نہیں جانتے، جہاں ہم ہیں ہی نہیں آسمان، ہمیں اس کے بارے میں کیا خبر ہوگی، یہ زمین آسمانوں میں یوں ہے جیسے لکو دک صحرا میں ایک رائی کا دانہ ہو، اور پہلا آسمان دوسرے آسمان کے محیط میں ایسا ہے جیسے لکو دک صحرا میں ایک رائی کا دانہ ہو، اور دوسرا آسمان تیسرے آسمان، تیسرا آسمان چوتھے آسمان کے، اسی طریقے سے اب دیکھتے جائیے اللہ جل مجد الکریم کی یہ مخلوق کتنی وسیع ہے۔ تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرما کہ وہ رب عبادت کے لائق ہے، وہی تمہارا رب ہے جس نے زمینوں کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، اور پھر استواء فرمایا عرش کی طرف، پھر عرش کی طرح متوجہ ہوا، جیسے زمین کا ایک حجم ہے، آسمان کا ایک جسم ہے، ایسے ہی عرش کا ایک جسم ہے، عرش رب کی مخلوق ہے، اور عرش کے سامنے ساتوں آسمان، اور یہ زمین ایسے ہے جیسے پوری کائنات میں ایک ریت کا ذرہ ہوتا ہے، وہ رب کی بہت بڑی مخلوق ہے، اور استواء بمعنی جیسا اس کی شان کے لائق ہے، استواء بمعنی استلا نہیں ہے، استواء بمعنی بیٹھنا نہیں ہے، جیسے بعض گمراہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اللہ بیٹھنے سے اٹھنے سے پاک ہے، الان کمل کان، اللہ اب بھی ویسا ہی ہے جیسا تھا، اللہ کی حالت نہیں بدلتی، یہ جس کی حالت بدلے، یہ جو کبھی بیٹھے اور کبھی اٹھے، کبھی سوئے اور کبھی چلے، وہ رب نہیں ہو سکتا، یہ سب مخلوق کی شانے ہیں، مخلوق کی صفتیں ہیں، اللہ عرش سے پہلے بھی تھا، عرش کے بعد بھی ہے، اگر اللہ جل مجد الکریم عرش کا محتاج ہوتا تو اس کا مطلب ہے جو محتاج ہوتا ہے وہ تو الہ نہیں ہو سکتا، وہ تو خدا نہیں ہو سکتا، تو اللہ جل مجد الکریم عرش پر بیٹھنے سے پاک ہے۔ ابن تیمیہ نے کتاب لکھی الحمویۃ الکبریٰ، اور ایک اس کی کتاب ہے عرش الرحمن، فتاوی اس کے یہ چیزیں ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم عرش پر بیٹھا ہوا ہے، کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، پچھلی رات کو آسمان دنیا پہ آتا ہے تو کرسی خالی ہو جاتی ہے. ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا کہ میں دمشق گیا تو جامعہ مسجد دمشق میں ابن تیمیہ جمعہ کا خطبہ دے رہا تھا، جمعہ کا خطبہ پڑھا رہا تھا اور اسی مسئلے پہ گفتگو کر رہا تھا، اور اس نے کہا کہ یوں اترتا ہے، وہ ممبر سے اترا، کہا جیسے میں اترتا ہوں، اور پھر چڑھ کر بیٹھا اور کہا اللہ یوں ہی چڑھ کر معاذ اللہ بیٹھ جاتا ہے. تو وہی عقیدہ آج نجدی میں نجدی علماء میں ہے، پورے سعودیہ کے نجدیوں کا یہ عقیدہ ہے، ہندوستان کے غیر مقلدین وہابیوں کا یہی عقیدہ ہے، حتیٰ کہ تفسیر وحیدی میں مولوی وحید الزمان نے لکھا کہ اللہ جل مجد الکریم معاذ اللہ کرسی پر بیٹھتا ہے تو کرسی اس کے بوجھ سے چڑھتی ہے. تو یہ مخلوق کی صفتیں ہیں، اللہ جل مجد الکریم ان چیزوں سے پاک ہے. فرمایا یغشی اللیل النہار، وہ رات اور دن کو ایک دوسرے سے ڈھانپتا ہے، رات آتی ہے تو دن نہیں ہوتا، دن آتا ہے تو رات نہیں ہوتی. یہ اللہ کا ایک عظیم اللہ کی ایک عظیم قدرت ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو ایسے جیسے دن کبھی ہوا ہی نہیں، اور جب دن ہوتا ہے تو ایسی روشنی ہوتی ہے کہ جیسے کبھی اندھیرا آیا ہی نہیں. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد ہمارا کہ یہ صدیوں سے دن اور رات کا آنا جانا، یہ اپنے وقت پر آنا، کبھی دن کا رات میں داخل ہونا، کبھی رات کا دن میں داخل ہونا، کبھی دن کا کم ہونا رات کا بڑھنا، اور کبھی رات کا کم ہونا دن کا بڑھنا، تو یہ رب کی توحید کی دلیل ہے، رب کی توحید کی نشانی ہے. وَيَا طُلُبُهُ حَسِيسًا، یہ ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا ان کو، چل رہے ہیں، دن آ رہا ہے رات جا رہی ہے، رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے، صدیوں سے ایسا طریقہ ہے، نہ دن کے بعد کبھی دن آیا، نہ رات کے بعد کبھی فوراً رات آئی، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، یہ آگے کے اس طریقے سے چل رہے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ جل مجد الکریم نے حکم فرما دیا ہے. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند، وَالنَّجْمَ، اور ستارے، مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ، اس کے حکم ساتھ مسخر ہیں، جیسا رب نے حکم دے دیا ایسے ہی چل رہے ہیں. ان میں سے کوئی بھی، اتنی بڑی مخلوق ہے سورج، یہ نہیں کہ مشرق کی بجائے کبھی مغرب سے چڑھ جائے، کبھی شمال سے کبھی جنوب سے آئے، جیسا رب نے حکم دیا وہ حکم بجا لا رہا ہے. صدیاں گزر گئیں، آسمان پہ جیسے پہلی رات کا چاند ہے ویسے ہی ہوتا ہے ہر مہینے، جیسے چودہویں رات کا چاند آج سے کروڑوں سال پہلے تھا ویسے ہی آج ہے. صدیاں گزر گئیں، ستارے جیسے تھے ویسے ہیں، وہ اپنے رب کی مخالفت نہیں کرتے. اتنی بڑی مخلوق ہو کے رب کا کہا مانتی ہے، لیکن افسوس کہ چھوٹا سا انسان پر رب کے سامنے اکڑتا ہے. زمین پر ایک انسان کی کیا حیثیت ہے، اور آسمان کے نیچے ایک انسان کیا حیثیت رکھتا ہے، سورج کے سامنے، چاند کے سامنے، ستاروں کے سامنے. لیکن اللہ جل مجد الکریم فرماتا ہے وہ میرے حکم سے چل رہے ہیں، جیسا میں نے حکم دے دیا اسی طریقے سے وہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. الا لہ الخلق والامر، سن لو خبردار، اسی کے ہاتھ میں پیدا کرنا اور اسی کا حکم دینا ہے. پیدا کرتا ہے، حکم بھی دیتا ہے، ان پر کچھ فرائض دیے اور کچھ محرمات کو حرام بھی قرار دیتا ہے، فرائض کی ادائیگی کو ضروری اور محرمات سے بچنے کے احکام. اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے، تو جس کی مخلوق ہے حکم بھی اسی کو دینا چاہیے اور اچھا بھی وہی لگتا ہے. آج کا حاکم کل کا محکوم ہے، آج کا ظالم کل کا مظلوم ہے، آج کا سخی کل کا بخیل ہے، کیا دے گا جب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، کبھی کچھ نہ تھا، کبھی سب کچھ ہے، کبھی کچھ نہ ہوگا. تو حکم تو اسی کو زیبا ہے کہ جس نے پیدا کیا، اور کیوں اس کو زیبا ہے، اس لیے کہ ہم حکم دینے والا حکم دے دیتے ہیں، یہ نہیں معلوم کرتے ہیں کس کو حکم دے رہے ہیں، وہ حکم بجا لا سکتا بھی ہے یا نہیں، اس میں اتنی طاقت بھی ہے یا نہیں، یہ کام کر سکتا ہے یہ نہیں کر سکتا. لا یکلف نفسا الا وسعها، کوئی حکم ایسا دیا نہ کہ جو آدمی کر نہ سکے، وہی احکام دیے جس کی طاقت دی. غریب آدمی پہ حرض قرار نہیں دیا، کمزور پہ جہاد فرض قرار نہیں دیا، بوڑھے پہ اور مسافر پہ روزہ فرض قرار نہیں دیا. کیوں؟ رب کو پتا تھا، اس پیدا کیا تھا، وہ ان کی طاقت کو جانتا تھا کہ یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو جو کر سکتا ہے اس کو حکم دیا، جو نہیں کر سکتا اس کو حکم نہیں دیا. دیکھیے یہ پر کوئی چیز فرض نہیں ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، کچھ نہیں. کیونکہ بچہ ان کو بجا نہیں لا سکتا، بچے کو وضو کا پتا نہیں، بچے کو طہارت کا پتا نہیں، نماز نہیں پڑھ سکتا، حج نہیں کر سکتا، فرض قرار نہیں دیا. تو حکم اسی کو زیبا ہے کہ جو خالق ہے، وہ مخلوق کی طاقت کو جانتا ہے، اس کی کمزوریوں کو جانتا ہے، ان کی عمروں جانتا ہے، جو کچھ دیا ہے اس کو پتا ہے. اس لیے حکم رب کا، اور جب حکم رب کا ہے تو پھر جو رب حکم پر حکم دے گا وہ بھی حاکم کہلائے گا، اور جو رب کے حکم کے خلاف چلے گا وہ چاہے بظاہر حاکم ہو وہ حاکم نہیں کہلائے گا. اسی لیے انبیاء اکرام کو، اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، فلا و رب کا لا یؤمنون حتی یحکموا فیما شجر بینہم. محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، یہ اتنی دیر تک مسلمان نہیں ہوں گے جب تک تجھے اپنا حاکم تسلیم نہیں کر لیں گے، جب تک تجھے اپنا آقا مولا نہیں مان لیں گے. کیونکہ آقا کا حکم رب کا حکم ہے، رب کا حکم نبی کا حکم ہے، ان دونوں کے احکام ایک دوسرے کے خلاف نہیں. وہ جو رب حکم دیتا ہے وہی رسول دیتا ہے، جو رسول کا حکم ہے وہی رب کا حکم. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کے حکم کو مانا اسی نے رب کے حکم کو مانا. اسی لیے اب ایک طرف ہے حکم رب کا، کچھ روپے اس پر ڈٹ گئے اور انہوں نے انبیاء کے حکم کو بھی ماننے سے انکار کر دیا. کچھ لوگ اتنے پست ہو گئے کہ انہوں نے بتوں کو بھی اپنا حاکم مان لیا، انہوں نے فاق و فجار کو بھی اپنا حاکم مان لیا. کاش ہم افراط و تفریط سے بچتے. کچھ لوگ وہ کہ جو نبی کو بھی حاکم ماننے پہ تسلیم نہیں، حاکم تسلیم کرنے پہ تیار نہیں، وہ نبی کو بھی غیر اللہ اور من دون اللہ میں شامل کرتے ہیں کہ یہ من دون اللہ ہے. اور وہی ظالم خارجی کہ جنہوں نے کہا ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، جو غیر کو حاکم مانے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. وہ ہم نے کہا نہیں، حکم رب کا اور رب کے بندوں کا بھی، کیونکہ وہ اس کا حکم آگے پہنچاتے ہیں. حقیقت میں وہ حکم رب کا ہوتا ہے، زبان انبیاء کی ہوتی ہے. اسی لیے تو اعلی حضرت نے کہا رحمت اللہ تعالی علیہ، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب، کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تو حکم صرف اللہ جل مجد الکریم کا، یا اس کا جو اس کا حکم آگے پائے. چونکہ انبیاء اکرام کو بھی یہ علم دیا جاتا ہے، انبیاء اکرام کو بھی ان کی امتوں کے بارے ہر چیز بتاتی ہے. انبیاء اکرام احکام دیکھیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم ایک ہوتا ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مطابق احکام تبدیل کرتے ہیں. کیوں ہم آقا کو بھی حاکم مانتے ہیں جب یہ ہے کہ حکم صرف رب کا ہے؟ کیوں رب کا ہے کہ وہ ہر چیز جانتا ہے، تو نبی کو کیوں حاکم مان لیا؟ اس لیے کہ دیکھیے سوال ایک ہے، ایک آدمی آ کے پوچھتا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے اصل کام کون سا ہے؟ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز اس کے وقت میں پڑھنا سب سے افضل کام ہے. دوسرا شخص آیا، آ کر سوال کیا محبوب کریم سب سے افضل کون ہے، کون سا ہے؟ سوال وہی ہے جو پہلے کیا. دوسرا سے سوال کرتا ہے تو میرے آقا کہتے ہیں والدین کی فکر نہ سب سے افضل عمل ہے. اب تیسرا آدمی آتا ہے، وہ پوچھتا ہے پیارے آقا افضل کام کون ہے، کون سا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ ان تقولا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. افضل ترین کام یہ ہے کہ تو اللہ کی توحید اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کی رسالت کا اقرار کر لے. ایک آدمی آیا، پیارے آقا افضل ترین کام کون سا ہے؟ کہا جی کرنا افضل کام ہے، سوال ایک ہے، جواب مختلف ہیں، ہم سے جب بھی کوئی سوال کرے گا ہم ایک اسی کا جواب ہی دیں گے، بار بار کوئی سوال کرے ایک آیت ہے وہی پڑھیں گے، ایک مسئلہ ہے وہی بتائیں گے، سوال ایک جواب مختلف، ہم مختلف کہیں گے، لوگ کہیں گے یہ آدمی مختلف جواب دیتا ہے، یہ جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ دیکھو یہ ایک چیز سے یہ جم کے نہیں رہتا، ہر روز اپنے مسئلے بدلتا ہے، ہر روز اپنی باتیں بدلتا ہے۔ لیکن آقا کریم کے بارے میں یہ نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ جس نے پہلے آ کے سوال کیا کہ سب سے افضل کام کون سا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا نماز وقت پر پڑھنی افضل ہے، تو اس کا مطلب ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور نبوت سے جانتے ہیں کہ یہ اس نماز میں کوتاہی کرتا ہے، یہ وقت پہ نماز نہیں پڑھتا، لہٰذا اس کے لیے افضل کام یہ ہے کہ یہ وقت پر نماز پڑھے۔ دوسرے آدمی نے جب کہا تو فرمایا یہ نماز تو وقت پر پڑھتا ہے، یہ والدین کی خدمت نہیں کرتا، اس کو فرما دیا تو والد کی خدمت کر تیرے لیے یہی افضل ہے۔ تیسرا آیا جو جہاد سے تاب بھی پڑھتا ہے، والد کی خدمت بھی کرتا ہے لیکن جو جہاد میں کتا ہی بڑھتا ہے، اس کو کہا کہ افضل ترین کام جہاد کرنا ہے۔ تیسرا آیا تو اس کو حج کا کہہ دیا۔ چوتھا آیا تو اس کے اس طریقے سے آدمی بدلتے گئے، سوال ایک رہا، میرے آقا کے جواب بدلتے گئے، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کائنات کی اپنی امت کے ہر اعمال کو جانتے ہیں، تو ذہنوں کے مطابق آدمیوں کے مطابق ان کو احکام فرماتے ہیں، ان کو حکم دیتے ہیں، کسی پر کوئی کام ضروری قرار دے دیا گیا، کسی کو وہ کام چھوڑ کے دوسرا ضروری قرار دے دیا گیا، تو کیوں کہ یہ حاکم کے بنائے ہوئے حاکم ہیں، یہ حاکم مطلق کے بنائے ہوئے مطلق العنان حاکم ہے، اسی جس کا حکم چلتا ہے اسی کا حکم یہ آقا آگے پوچھاتے ہیں، لہٰذا ان کو حق بنتا ہے کہ یہ بھی حکم دیں، تو اللہ کہتا ہے اللہ الخلق اسی کی مخلوق ہے، بل امرو اور اسی کا حکم ہے، اللہ ہی کا حکم چلنا چاہیے۔ اب دیکھیے ہم رسولوں کے احکام پر تو اعتراض کرتے ہیں لیکن خود اپنے احکام جاری کرتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ میں کسی کی نہیں مانتا، میں تو خود مجتہد ہوں، یہ مسئلہ ایسے ہونا چاہیے، بھائی جب تو کسی کی نہیں مانتا تو تیری کوئی کون مانے گا، ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو تو حاکم سمجھتا ہے، رسول اللہ کے حاکمیت کا انکار کرتا ہے، اولیاء کی حاکمیت کا انکار کرتا ہے، مؤمن مجتہدین کی حاکمیت کا انکار کرتا ہے، لیکن در حقیقت اپنی حمیت کا اظہار کر رہا ہے، تو اس لیے وہ لوگ جو اللہ رسول کے احکام کو چھوڑ کے خود حاکم بننے کی کوشش کرتے ہیں اور رسول کے قرآن و حدیث کے خلاف احکام جاری کرتے ہیں، بہت بڑے ظالم ہیں، جیسا پیچھے ہم نے پڑھا کہ انہیں کے بارے میں ظلم کر بھی آیا، کافر کا لفظ بھی آیا اور حد سے گزرنے والوں کا لفظ ان کی صفت میں آیا، تو کہا کہ اللہ ہی کا حکم چلتا ہے اور اللہ ہی کا حکم ماننا چاہیے۔ تبارک اللہ رب العالمین، برکت بڑی برکت ہے وہ رب سارے نام کا، اللہ اکبر، دیکھیے کتنا پیارا یہ ہے، تبارک اللہ رب العالمین، برکت اس رب کے نام میں، برکت ہے اس کے رب کی ذات میں، برکت ہے بنائی ہوئی چیزوں میں، ذرا غور و فکر تو کیجئے کائنات میں کتنی چیزیں ہیں جن کی برکت ہم انسان حاصل کر رہے ہیں، بارش دیکھیے، زمین دیکھیے، درخت دیکھیے، دوسرے انسان دیکھیے، جانور دیکھیے، پرندے دیکھیے، کوئی چیز ابس پیدا نہیں، اتنی اتنی برکتیں ڈال دی، بارش دیکھیے اتنی برکت ہے، پانی میں اتنی برکت ہے، ہوا میں اتنی برکت ہے، اور آگ میں دیکھیے جو جلانے کے لیے آئی اس میں اتنی برکت ہے، تو جب جس کی بنائی ہوئی چیزوں میں اتنی برکت ہے، کتنی چیزیں ہیں، ایک آدمی ایک چیز کھاتا ہے کتنی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، آپ شہد لے لیجئے کہ فرمایا 70 بیماریوں کی شفا ہے اس میں، اور وہ چلے منہ تو کھایا جاتا ہے، شہد تو کھایا جاتا ہے، لیکن دیکھیے کہ مسواک ہے جو کھائی جاتی صرف دانتوں پر پھیری جاتی ہے، اس میں کتنی بیماریوں کی شفا ہے، تو جس نے درختوں کی ٹہنیوں میں شفائیں رکھ دی، جس درخت کے پتوں میں شفائیں رکھ دی، جس کی مخلوق میں اتنی برکتیں ہیں، ایک چیز کھائے اتنی بیماریوں کی شفا ہو جاتی ہے، وہ مکھی جو شہد بناتی ہے دکھنے میں تو مکھی ہے، اس کے لوہار میں اس کے دودھ میں اتنی شفا ڈال دی گئی، تو جس کی بنائی ہوئی چیزوں میں اتنی شفا ہے، اس رب کی ذات میں کتنی برکتیں ہوں گی، جس کی بنائی ہوئی مخلوق میں اتنی برکتیں ہیں، اس رب کے نام میں کتنی برکتیں ہوں گی۔ افسوس کہ ہم اس رب کا نام لینا چھوڑ گئے، ہم ذکر خدا بندی چھوڑ گئے، ہم ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس تو بھاگتے ہیں، ہم جادو ٹونے والوں کے پاس تو بھاگتے ہیں، ہم رومیوں کے پاس تو بھاگتے ہیں، ہم چند منٹ بیٹھ کے رب کا ذکر نہیں کرتے. رب کے ذکر میں برکت ہے، رب کے ذکر میں شفا ہے، رب کے ذکر میں اطمینان ہے. ہم نے ذکر خداوندی چھوڑ دیا، ہم 24 گھنٹے دنیا کے پیچھے ایک بولے کتے کی طرح بھاگتے ہیں، لیکن رب کے ذکر کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. جس نے سب کچھ دیا، جس نے زبان دی، اس زبان سے ہم جھوٹ تو بولتے ہیں، گانا بجانا تو بولتے ہیں، ہم گالی گلوچ تو کرتے ہیں، ہم سارا سارا دن بکواس تو کرتے ہیں. کہہ دیجئے کہ ذرا 15 منٹ علیحدگی میں بیٹھ کے ذرا رب کا ذکر کر، ذرا اپنے دل پہ ضرب لگا، ذرا رب کے ذکر کو اپنی زبان سے نکال. کہیں گے جی وقت نہیں ہے، کیا کریں مس بڑے ہیں، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے سب کچھ دیا. اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ضائع ہو جائے گا، یہ بھی نہیں ہے کہ وہ وقت تیرا ویسے ہی چلا جائے گا، اس میں تو اتنی برکتیں ہیں. تو رب کا نام لے کر تو دیکھ، جس کی مخلوق کے پیچھے تو بھاگتا ہے، اب تو سمجھتا ہے اس کی مخلوق میں اتنی برکتیں ہیں، اس رب کے نام میں کتنی برکتیں گی. تو کبھی رب کا نام تو لے کر دیا دیکھا کر، تو کبھی رب کا ذکر تو کر کے دیکھا کر. تو اپنے رب کو دبا کیجیے، اپنے رب سے تضرع و خفیہ گڑ گڑا کر اور آہستہ. رب سوا مانگنے کا حکم ہو رہا ہے، رب سے کیسے مانگنا ہے اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. گڑ گڑا کر مانگا کرو، رو کر مانگا کرو، چیخ چلا کر رب کے سامنے اس طریقے سے مانگو کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، تمہارے جسم لرزہ تاری ہو، گڑا رہے اور رب کے سامنے تو ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں، تمہاری پیشانی جھکی ہوئی ہو اور تمہارے جسم پر جو ہے وہ مسکنت اور غریبی اور ذلت کے آثار ہوں. گراؤ رب کے سامنے، گرو رب کے سامنے، سجدے میں چلے جاؤ اور ذلت کی آخری انتہا کو پہنچو. اور آہستہ سے رب سے مانگو، یہ بھی نہیں چیز چلا کر، یہ بھی نہیں ہے کہ یعنی ایسے لوگ جیسے کوئی آدمی چھین رہا ہے کسی سے، بعض لوگ دعا مانگتے ہیں جیسے رب سے چھین لینی ہے چیز، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، جیسے حکم کر رہے ہوتے ہیں. رب سے مانگنے کا طریقہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاتھ اٹھاؤ رب کے سامنے اور یہ دیکھو رب جو ہے حی ہے، کریم ہے. وہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے تب بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھائے اور میں خالی ہاتھوں کو واپس لٹا دوں. ہم یہ رب کے سامنے دو ہیں، ہمارے ہاتھ ہیں وہ ایسے جیسے ٹوٹ جاتے ہیں، سستی پڑی ہوتی ہے، ہاتھ گر رہے ہوتے ہیں اور کچھ یعنی خارش کر رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے. اور اگر کہیں سے ہمیں پتا چلے کہ یہاں سے چند روپے، چند درہم، چند ریال، چند ڈالر کے دو دو گھنٹے ہم ہاتھ کھڑا کر کے لائن میں کھڑے رہتے ہیں، یا حتیٰ کہ وہ درہم و دینار ہیں، ہم یعنی یہ تبرک کہیں تقسیم ہو رہا ہو، کتنی دیر تک ہاتھ کھڑا کر کے آدمی وہاں آوازیں دے رہا ہے میری باری ہے مجھے بھی دے دے، اتنی دیر ہم رب کے سامنے نہیں جھکتے، اتنی دیر ہم رب کے سامنے ہاتھ بلند نہیں کرتے. جہاں کا تھوڑی سی لمبی ہو گئی آدمی مجبور ہو جاتا ہے، ارے جس نے جس سے تجھے ملنا اس سے تو مٹا نہیں، 6-6 گھنٹے تو دنیا داروں کے دروازے پہ جا کے کھڑا رہتا ہے، تو اٹینشن ہو کر اپنے افسر کے دروازے کے سامنے کھڑا رہتا ہے، کب مجھے آواز دے، کب میں اندر جاؤں، کب میں اس سے مانگوں. ارے رب تو تجھے ایسا نہیں کہتا، تو صرف 5 وقت کہتا ہے، کہتا ہے اپنے کام کر، تو سو، تو کھا، تو جو چاہے کر، 5 وقت میں کہتا ہوں آ جا، میرے سامنے کھڑا ہو جا، میرے سامنے گڑ گڑا لے اور آہستہ سے مجھے پکار. تیری ایسی جو تیری مشکل ہے تو کسی کو نہیں بتا سکتا، کسی کے سامنے بتاتے ہوئے اگر تجھے شرم آ گیا تو رب کہتا ہے مجھ سے کہنا، آہستہ سے کہہ لے، میں سننے والا ہوں، میں دلوں کی دھڑکنوں کو جاننے والا ہوں. آؤ تو صحیح، رب سے مانگو تو صحیح. تو جو رب سے دعا نہیں مانگتا، سینا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، جو رب سے سوال نہیں کرتا رب اس پر غضبناک ہوتا ہے. اور رب کہتا ہے اگر تم مجھ سے مانگو گے نہیں تو میں تجھے غرق کر کے نئی قوم لے آؤں گا. رب سے مانگتے رہنا چاہیے. آج بڑے ظلم و ستم ہو رہا ہے، کچھ وہ ظالم لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں نماز کے بعد بھی دعا نہیں مانگنی چاہیے، رب سے نہ مانگو. پہلے کہتے تھے غیر اللہ سے نہ مانگو، غیر اللہ سے مانگنے سے شرک ہوتا ہے، اب کہتے ہیں رب سے بھی نہ مانگو. ایسا تکبر آ گیا لوگوں میں، ایسی بے حیائی آ گئی لوگوں میں کہ رب کے سامنے بھی مانتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، رب کے سامنے بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے. ارے جب رب کے سامنے ہم نے سجدہ کیا، ہم ماری رب نے قبول کی، تو اب مانگنا چاہیے. فرمایا اللہ جل مجد الکریم نے کیا میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فائزہ فرق تھا فن سب و الا ربی کا فرق اب. جب تو اجتہاد کرے عبادت میں, جب تو عبادت کر لے تو پھر اجتہاد کر تو دعا مانگنے میں, پھر کوشش کر دعا مانگنے میں, رب خوش ہوتا ہے. نماز کے بعد جانا چاہیے, اور ایسے لوگوں کی باتوں پر نہیں جانا چاہیے کہ جی نماز کے بعد تو دعا ثابت نہیں. ارے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمہ وقت دعائیں کرتے تھے, یہ کیسے ہوتا ہے کہ نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے؟ جو محبوب کریم چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے روتے رہتے ہیں, امت کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں, کیا جب رب خوش ہوگا نماز کے بعد تو اس وقت نہیں مانگیں گے اللہ سے؟ تو اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو, آپ گڑ گڑا کر مانگو, آہستہ سو. انہ لا یحب المعتدین, اللہ بڑھنے والوں کو, حد سے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. تو جو حد سے بڑھ جاتا ہے اللہ جل مجد الکریم اس کو پسند نہیں کرتا. تو حد سے نہیں بڑھنا چاہیے, بلکہ اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں آہستہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی چاہیے. تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها, خبردار زمین میں فساد نہ مچاؤ اس کی اصلاح کے بعد. جب انبیاء اکرام نے آ کر اصلاح کر دی لوگوں کو, جب انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدھے راستے پہ لگا دیا, تو اب زمین میں فساد نہ مچانا, اب بے حیائی کی طرف نہ بلانا, اب بدتمیزی نہ کرنا زمین میں, اللہ جل مجد الکریم کے احکام پر اور انبیاء اکرام کے احکام پر چلنا. فساد کئی قسم کا ہوتا ہے, ایک تو لڑائی جھگڑا فساد ہے, ایک بے حیائی فساد ہے, اللہ رسول کے احکام کی مخالفت فساد ہے. تو کہا اللہ جل مجد الکریم نے تو انبیاء کی اصلاح فرما دی, اب اس کا اس میں آ کر تم فساد نہ مچانا. ودعوہ خوفاً وطمعاً, ہمیشہ رب سے دعا کرو, ہمیشہ رب کو پکارو ڈرتے ہوئے بھی اور اس سے تمع کرتے ہوئے بھی. یعنی اگر کوئی خوف نہیں تو رب سے جنت تو مانگ سکتے ہو نا, اگر کسی چیز کا ڈر نہیں تو رب سے رب کی رضا تو مانگ سکتے ہو. ہے خوف میں بھی رب کو پکارو, اس سے دعا کرو. ہم اوروں کی طرف تو بڑا بھاگتے ہیں, دنیا داروں کی طرف تو بڑا بھاگتے ہیں, اللہ کی طرف نہیں جاتے, اللہ کو نہیں پکارتے. ذرا مشکل آتی ہے ہم کہاں کہاں نہیں بھاگتے, یہ نہیں ہم کرتے. مشکل آ گئی وہی آ جائے, اور رب تو کہتا ہے کہ لوگو وستعین بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, کہا نماز کے ساتھ صبر کے ساتھ مجھ سے مدد طلب کیا کرو میں دیتا ہوں. ہم اس وقت یعنی دنیا داروں کے پاس بھاگتے ہیں, یہ مشکل بن گئی ہم نے اللہ ماشاء اللہ, بہت کم لوگ آپ دیکھیں گے کوئی مشکل آ جائے مسلح وہ بچھا لیں اوپر کھڑے ہو نماز پڑھنی شروع کر دیں. ویسے حدیث شریف ہے کتنی سے بڑی بڑی مصیبت آ جائے, کتنے سے بڑی سے بڑا دکھ پہنچ جائے, غم پہنچ جائے, وضو کرو دو رکعت نماز نفل ہو, اسی وقت غم جو ہے وہ دور ہو جائے گا, اطمینان مل جائے گا. لیکن ہم یہ ساری چیزیں بھول چکے ہم, یعنی بیمار ہو جائیں ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں, مصیبت آ جائے حاکموں کے پاس بھاگتے ہیں, رشتہ داروں کو تے ہیں, کبھی نہیں کہتے کہ چلو فرض تو پڑھنے ہیں. کبھی رات کی اندھیری میں کبھی تنہائی میں جا کر رب کے سامنے گڑ گڑائیں, باری تعالیٰ تو مشکل حل نہیں کرے گا تو کون کرے گا, تجھ کو چھوڑ کر بندوں کے پاس جاؤں کیا بندے حل کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے یہ بندے وسیلہ بنتے ہیں, لیکن اگر اللہ مجد الکریم کے حضور گڑ گڑائے, حضور اللہ جل مجد الکریم کے حضور کو مانگے تو کیا اللہ نہیں دے گا؟ آدمی سخی ہو اس کے دربار سے آدمی لوٹ جائے تو وہ رحم کرتا ہے کہ یار یہ مانگنے والا میرے در سے اگر خالی لوٹ گیا تو کیا کہے گا جا کر لوگوں کو؟ تو کیا اللہ جل مجد تو کہتا ہے میں سخی ہوں میں کریم ہوں, مجھے شرم آتی ہے کہ تم مجھ سے مانگو تو میں دوں نا. کاش ہمیں مانگنے کا سلیقہ آ جائے, کاش ہمیں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا سلیقہ آ جائے. تو رب کہتا ہے مانگو رب سے, ڈرتے ہوئے مانگو اور تمع کرتے ہوئے مانگو. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اللہ کی رحمت تو نیکوکاروں سے احسان کرنے والوں کے بڑی ہی قریب ہے. تم احسان کرو, کرو مہربانی تو اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا, عرش بریم پر. یہاں عرش بریم بمانہ یہ نہیں ہے کہ اس بیٹھا ہوا ہے, اس کی رحمت ہے, یہ عرش مولا اس کی رحمت کا نام ہے, اس کی قدرت کا نام ہے. تم زمین پر ذرا کسی پر رحم کر کے تو دیکھو, اللہ کی مخلوق پر مہربانی کر کے تو دیکھو. اللہ جل جلالہ کریم تم پر مہربانی کرے گا, احسان کرو. اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ احسان کرتا ہے, اللہ اس کرنے والا مہربانی کرتا ہے, کرم نوازی فرماتا ہے. تو اللہ جل مجد الکریم یاد فرما رہا قریب ہے احسان کرنے والوں کے. وہ ہوا اور وہی ہے اللہ یرسل الریاح بشرم بین یدی رحمتہ, وہ رب کون رب بارش سے پہلے اپنی رحمت سے پہلے بارش ہوائیں بھیجتا ہے جو اس کی رحمت کی خوشخبری سناتی ہے. بارش آ رہی ہو تو بارش سے پہلے آپ نے دیکھا ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں, لوگ کہتے ہیں بارش آنے والی ہے, یہ ہوا بتا رہی, یہ کون بارشیں چلے, یہ کون بارشیں بھیجتا ہے اور بارش سے پہلے کون یہ ہوائیں بھیجتا ہے. کہا وہی تو رب ہے جس کی عبادت کا تمہیں کہا گیا ہے, جس کے بارے میں تمہیں بتایا جا رہا ہے, وہی تو عبادت کے لائق ہے. دیکھیے, اور بشرا اصل میں مبشر سے ہے, بشارت دینے والا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا گیا نا, ان ارسلنا کا شاہدم و مبشرم و نذیرا. تو مبشر اس ہوا کو کہتے ہیں جو بارش سے پہلے آتی ہے اور جو آ کر بتا دیتی ہے میرے پیچھے رب کی رحمت آ رہی ہے. تو ان معنوں میں اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف مبشر میں غور و فکر کیجیے تو معلوم ہوتا ہے کہ محبوب کریم آئے تو آ کر بتا دیا لوگوں میں بشارت دینے آیا ہوں, میرے پیچھے جنت چلی آ رہی ہے, میرے پیچھے رب کی رضا ہے, میری رضا میں رب کی رضا ہے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبشر ہیں, آپ کی آمد رحمتوں کی آمد ہے, آپ کا تشریف لانا رحمتوں کا تشریف لانا ہے. گویا کہ آپ کی یہ خوشبو نے آ کر بتا دیا, آپ کی ولادت نے آ کر بتا دیا لوگوں اب رب کی دلیل آ گئی, اب رب کی رحمت کامل آ گئی, اب رب جل مجد الکریم تم پر مہربانی فرمائے گا, اب رب کی طرف سے تم پر رحمت کی بارشیں نازل ہوں گی, رب جل مجد الکریم کے فضل کی بارشیں تم پر نازل ہوں گی. تو فرمایا وہ رب جو بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے, جو ہوا سے کئی فائدے ہوتے ہیں, ایک تو وہ بتاتی ہے کہ بارش آ رہی ہے, ایک تو یہ ہے کہ جب ہوا آتی ہے تو لوگ اپنا سامان سنبھالنے لگتے ہیں, اپنے کپڑے اپنے بچوں کو اکٹھا کرنے لگتے ہیں کہ بارش آ رہی ہے, اندر چلے جاؤ تاکہ لوگوں کو پہلے پتہ لگ جائے. خوشگوار ہوائیں جو ہیں وہ آ بتا دیتی ہیں لوگوں کو کہ لوگوں بارش سے پہلے ہوا آ رہی ہے اور یہ قیامت سے پہلے آنے رب کی رحمتوں سے پہلے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبشر بن کر آ جانا, محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت اللہ العالمین بن کے آ جانا, یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ وہ ہوا ہے, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فضا ہے جو رحمت میں آ رہی ہے. تو کہا ہم اپنی رحمت سے پہلے مژدہ سنانے, خوشخبری سنانے کے لیے ہواؤں کو بھیجتے ہیں. حتی اذا اقلت صحابا ثقالا, حتیٰ کہ وہ ہوائیں جو ہیں وہ جب اکل آتی ہیں بھاری بھاری بادل سکنا ہو تو ہم اس سے پھر بارش بساتے ہیں. یہ بالا دن میتن, مردہ شہر کی طرف کہ جہاں پڑ چکا ہے, جہاں ہریالی نہیں ہے, جہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے, کہا پھر ہماری رحمت برستی ہے. اب یہ ہے ایک رب کی رحمت جس کو بار رب کی رحمت کہا جاتا ہے. تو جب رحمت برستی ہے تو جو سوکھے ہوئے درخت ہوتے ہیں ہرے ہونے لگتے ہیں, وہ جو بنجر زمین ہوتی ہے اس میں سے ہریالی نکلنی شروع ہو جاتی ہے, اور یہ زمین پر ہو تو بارش نازل ہوتی ہے, شہر مردہ ہو تو بارش نازل ہوتی ہے. جب دنیا مردہ تھی, جب کفر و شرک کی امیت اور گنگٹائیں چھائی ہوئی تھیں, تو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین کی بارش بن کر آئے اور ایسی وہ بارش برسی کہ اپنے پرائے کو, اپنے نزدیک اور قریب اور دور والے کو یہ نہیں دیکھا یہ مکے کا ہے, یہ مدینے کا ہے, یہ حبشے کا ہے, یہ فارس کا ہے, کہیں سے بھی کو آیا وہ رحمت ایسی موسلا دھار برسی کہ آج تک لوگوں کی جھولیاں بھر رہی ہے, آج تک قیامت اور چپ کے بعد بھی وہ رب کی رحمت برس رہی ہے, اور جو خوش قسمت ہیں اس سے اپنا اپنا حصہ وصول کر رہے ہیں. کاش ہم اللہ وہ نظر دے دے, ہم رب کی اس رحمت کو دیکھ سکیں, رب کی برکت کو دیکھ سکیں. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے پھر ہوائیں جو ہیں وہ بھاری بادلوں کو اٹھاتی ہیں, پھر ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف چلاتے ہیں. فانزلنا بہ الماء, پھر ہم نے اسے پانی اتارا. فاخرجنا بہ من کل ثمرات, اور پھر طرح طرح کے ہم نے پھل نکالے. دیکھیے بارش آسمان سے ہوتی ہے, بادلوں کا آنا, ہواؤں کا چلنا, پھر بادلوں کا آنا, پھر بادلوں میں سے بارش کا برسنا. میں کہتا کئی مرتبہ میں نے پریئر کیا کبھی یہ ہم بادلوں کو دیکھیں. یہ جب ہم پہاڑوں پر جاتے ہیں تو بادل کیا ہے, یہ کچھ ٹھوس کسی چیز کا نام نہیں, یہ بالکل دھواں ہے, بالکل جیسے سردیوں میں دھند پڑ جاتی ہے یہی بڑھ ہیں. یہ جب اوپر جاتے ہیں بادل بن جاتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ دھند میں تو کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں پانی کو چھڑایا جائے, یہ اتنی بارش برس یہ کہاں سے آتی ہے, بادل کون سی جگہ ہے جہاں یہ پانی روکا ہوا, کیا وہاں کو بڑے پیالے ہیں, وہاں کو بڑے بڑے تالاب رکھے ہو, کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس دھوئے کے, سوائے اس دھند کے کچھ نہیں. تو اس میں اللہ نے اتنا پانی رکھ دیا, اب اس سے اتنا پانی کھا رہا ہے, پانی زمین پہ برستا ہے, زمین اس کو پیتی ہے. اس کے پینے کے بعد طرح طرح کے پھل نکلتے ہیں, پھول نکلتے ہیں, ہر طرف ہریالی چھا جاتی ہے. کذالک نخرج الموتا, ہم جس طریقے سے مردہ زمین سے ہم نے پھل اگا دیے, ہم نے درخت اگا دیے, ہم نے فصلیں اگا دی, ہم نے پھول اگا دیے, اسی طریقے سے ہم مردوں کو زندہ کر دیں گے. لوگ کہا کرتے تھے یہ کیسی بات ہے, مرے ہوئے کو یہ نبی کہتا زندہ ہو گے, تم سے سوال ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے, آدمی مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے. ایک دن تو ولید بن مغیرہ کسی پرانے قبرستان سے گزرا اور مردہ کی ایک سیدھا ہڈی اٹھا لا اور محبوب کریم کے سامنے آ کر کہنے لگا, کنہ ازامن ناخرا, کیا جب ہمیں ہڈیاں ہو جائیں گے, جب ہم مٹی کے ساتھ مل جائیں گے پھر بھی رب زندہ کرے گا؟ تو رب کہتا ہے دیکھو زمین کو کبھی اٹھ کے دیکھو, اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن جب بارش آتی ہے تو وہ گھاس کہاں سے اگاتا ہے, یہ مختلف بوٹیاں کہاں سے اگاتی ہیں, وہ زمین میں اللہ نے رکھا ہے, تمہاری تو ہڈیاں ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اللہ اس کو زندہ کر دیتا ہے. کہا ایسا ہی ہوگا, کیسے میں زمین سے زمین پھل اگاتا ہوں, پھول اگاتا ہوں, میں زمین سے درخت اگاتا ہوں, فصلیں اگاتا ہوں, میں حکم دوں گا تم بھی قبروں میں سے نکل کھڑو گے, تم بھی قبروں میں سے یوں ہی نکل آؤ گے جیسے زمین سے ایک پھل نکلتا ہے, ایک درخت کی کونپل نکلتی ہے. تو قیامت کے روز ایسا ہی ہوگا, زمین پھٹے گی اور سارے کے سارے مردے اپنی اپنی قبروں سے یوں نکل کھڑے ہوں گے جیسے زمین میں سے گھاس کی کونپلیں نکل اٹھتی ہیں, جیسے زمین میں سے درختوں کی کونپلیں نکل اٹھتی ہیں. تو اللہ جل مجدہ کی شان فرماتا ہے کیوں میں تمہیں یہ سب کچھ بتا رہا ہوں, اللہ کو تذکر ہوں, تم نصیحت مان جاؤ, تمہیں کچھ عقل آ جائے, تمہیں یہ پتا چل جائے کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوبارہ اٹھا بھی سکتا ہے, جس نے زمین میں سے اتنی چیزیں نکالی ہیں وہ تمہیں بھی نکال سکتا ہے. بل بلا دو طیب جو نہ تو ہو بے اذن رب ہی, اور جو اچھی زمین ہوتی ہے اس کا سبزہ اللہ حکم سے نکلتا ہے. دیکھیے ایک زمین ہے بنجر, ایک زمین ہے زرخیز خوشحالی والی, اور ایک ہے پتھر, اور ایک ہے شور کلر زمین جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا, اور ایک ہے بوسی زمین میں گندگی کا ڈھیر. اب بارش ہی ہے تو پہاڑوں پر بھی ہو رہی ہے, میدانوں میں بھی ہو رہی ہے, زرخیز زمین میں بھی ہو رہی ہے, اور وہ بنجر شور کلری زمین میں بھی ہو رہی ہے. لیکن بارش کے چند دن بعد آنکھیں تو جو پتھر تھا اس میں سے مٹی جو تھی وہ دھل گئی, پتھر صاف نظر آنے لگا, جو شور کلر زمین تھی وہ ویسی کی ویسی چٹیل میدان رہ گئی, اور جو اچھی زمین تھی اس میں سے کونپ نکل آئی, اس میں سے پھول اور پھل نکل آئے, اس میں سے ہڑی نکل آئی, ہر طرف سبزی دار ہونے لگی. لیکن جس پر زمین کا گندگی کا ڈھیر تھا وہاں سے گندگی زار ہو گئی. اب کوئی کہے کہ دیکھو جی بارش کیسی ہوئی, وہاں تو فائدہ دیا, اس کو اس نے فائدہ کیوں نہیں دیا, یہ پتھر پر کیوں نہیں پھول اگا, اور یہ بنجر زمین پر فصل کیوں نہیں اگی, یہ زمین پر کیوں اگی, لہذا یہ بارش کا قصور ہے, وہاں اس نے فیض دیا یہاں نہیں دیا. نہیں میرے بھائی, بات تو برستی ہے, ہر ایک کو سراب کرتی ہے. اب جو بارش کے پانی کو زمین پیتی ہے اس میں سے ہریالی نکلتی ہے. یہ قرآن کا نور تو ہر طرف پھیلا ہے, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تو ہر طرف ہے. جن کے دل اچھے ہوتے ہیں, جن کی زمین زرخیز ہو جائے وہ قرآن کے نور کو حاصل کرتے ہیں, جن کی زمین بنجر ہوتی ہے, جن کے دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں ان پر قرآن اثر نہیں کرتا, جن کے دل جو ہیں وہ پتھر ہو چکے ہیں ان پر کبھی کبھار یہ تو ہو رہا ہے دو منٹ بیٹھے اور ان کے دل پر اثر ہوا, جب اٹھے تو پھر ویسے کے ویسے, وہ پتھر زمین کی طرح ہیں, ان پر مٹی تو دھل گئی, ان کا جسم تو صاف ہو گیا, ان پر کپڑے تو مسلمانوں والے آ گئے, ان کے چہرے تو مسلمانوں والے ہو گئے, لیکن دل میں قرآن نے اثر نہیں کیا, دل میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اور نور نہیں گیا. کیوں؟ کہ وہ پتھر دل تھا, وہ اس کا باطن پتھر ہو چکا تھا, اس میں قرآن کا کوئی قصور نہیں. یہ وہی قرآن ہے جب پڑھا جاتا ہے, کبھی پڑھا جاتا تھا تو پتھر جھوما کرتے تھے, یہ وہی قرآن کبھی پڑھا جاتا ہے تو حضرت فاروق اعظم جیسا جری بہادر شخص جو آقا کریم کو قتل کرنے کے لیے تلوار ہاتھ میں لے کر نکلتا ہے, جب قرآن کی چند آیتیں سنتا ہے تو تلوار پھینک کر رونے لگتا ہے کہ جہاں سے یہ اتنا اچھا کلام لیا مجھے بھی اس محبوب کی بارگاہ میں لے چلو. کیا یہ وہی قرآن نہیں ہے کہ ایک آیت سنتے ہیں فضیل بن ایاد جو ڈاکوؤں کے سردار ہوتے ہیں وہ ایک سنتے ہیں ایسی توبہ کرتے ہیں کہ ولیوں کے سردار بن جاتے ہیں. کیا یہ وہی آیت وہی قرآن پاک نہیں ہے کہ حضرت نجاشی سنتے ہیں اور اس کے علماء سنتے ہیں تو ان کی رو رو کر داڑیاں بھیگ جاتی ہیں. آج وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے, آج مسلمانوں کے گھر میں ہے, آج سپیکروں پر قرآن پڑھا جا رہا ہے, ریڈیو ٹی وی پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, لیکن ہمارے دل کیوں نہیں اثر لیتے؟ اس لیے نہیں کہ قرآن کے فیض و برکات کام ہو گئے, اس لیے نہیں کہ قرآن کا آج نور کام ہو گیا. نہیں, قرآن تو آج بھی اسی موسلا دھار بارش کی طرح برس رہا ہے, لیکن افسوس کہ ہمارے دل مردہ ہو چکے. ان میں ایسا شور کلر زمین کی طرح سختی آ گئی کہ یہ قرآن کے نور کو اپنے میں سموتے نہیں ہیں. جب قرآن کا نور دلوں میں داخل ہوتا ہے تو چہروں پہ رونقیں آتی ہیں, چہروں پہ نور آتا, سنت کی بہار پھلتی ہے, پھر لباس پہ سنت نظر آتا ہے, پھر گفتار میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک نظر آتی ہے, پھر آدمی کے چلنے میں قرآن کا نور نظر آتا ہے. یہ کیا ہوا کہ ہم نے تعویز تو بنا کے قرآن کے گلے میں ڈال دیے, ہم نے قرآن کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پھرنا تو شروع کر دیا, ہم نے سر پہ تو قرآن اٹھایا لیکن دل میں داخل نہیں کیا. قرآن جو ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں, ہم نے سمجھنے میں غلطی کی, ہم نے اس اپنانے میں غلطی کر دی, ہم نے سوچا کہ یہ شاید ثواب کے لیے کتاب آئی ہے, جب پڑھیں گے چند نیکیاں حاصل کر لیں گے. یہ عمل کے لیے نہیں آئی, یہ دلوں میں جگہ دینے کے لیے نہیں آئی. تو اس لیے اللہ تو کہتا ہے کہ جو ہوتا ہے اچھا, جو زمین ہوتی ہے زرخیز, جب وہاں بارش نازل ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے سبزہ نکلتا ہے, خوشبوئیں بکھرتی ہیں. آپ کبھی بارش کے بعد ذرا باغ میں جا کر دیکھیے کس طریقے سے ہر طرف سے خوشبو کے حلے آ رہے ہیں, لیکن بارش کے بعد کسی گندگی کے ڈھیر کے قریب سے گزر دیکھی, جو کل تک تھی تو گندگی لیکن بدبو دبی ہوئی تھی, آج بارش ہوئی تو آج بدبو ظاہر ہو گئی. آپ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات بیان کر کے دیکھیے, آقا کریم کی سیرت مبارکہ بیان کر کے دیکھیے, جن کے دلوں میں محبت ہوگی وہ کھل اٹھیں گے, ان کے چہرے کھل اٹھیں گے, چہروں پر رونق آ جائے گی, نور آ جائے گا. لیکن جن کے دل سخت گئے ان کو کچھ پتا نہیں چلے گا, وہ دل تنگ کر کے بیٹھے رہیں گے. لیکن جن کے دلوں میں گندگی بھری ہوگی وہ پھر معجزات کے خلاف بولیں گے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات خلاف بولیں گے. یہ بہت بڑا ایک یہ نشانی ہے, دیکھنا چاہیے کہ عاشق رسول کون ہے, محب رسول کون ہے, کس کے دل میں قرآن و سنت اور محبوب اور رب کی محبت ہے. تو اس کے سامنے اس کا ذکر کر کے دیکھ لیجئے, اگر دل کھل اٹھے, اگر چہرے پہ رونق آ جائے, اگر چہرے پر مسکراہٹ آ جائے, اگر آدمی آشش کر تو سمجھ لیجئے اس کے دل میں محبت رسول ہے. اور اگر کو کہنا ہی نہیں یہ تو ضعیف ہے, یہ تو یہ ہو گیا جی, یہ تو جی تم نے بڑھا دیا, حد سے زیادہ تعریف کر دی, تو سمجھ لیجئے کہ اس کا دل جو ہے اس میں گندگی بھری ہوئی ہے, یہ دل پاک نہیں ہے. تو رب کہتا ہے بارش تو برستی ہے, اب مقدر اپنے ہوتے ہیں, جو اچھی زمین ہوتی ہے, طیب زمین ہوتی ہے, پاکیزہ زمین ہوتا ہے, وہ اس کو پیتی ہے, وہ اس سے فیض لیتی ہے, اور فیض لیتی ہے تو اس سے کچھ نکلتا ہے, پھر خوشبوئیں نکلتی ہیں, پھر پھل نکلتے ہیں, پھر وہ انسانتے ہیں, پھر اس زمین کی عزت ہوتی ہے. واللہ بھی خابوسا یا خرو جو اللہ ناقیدہ, اور جو زمین خراب ہوتی ہے جس میں گندگی بھری ہوتی ہے اس میں سے نہیں نکلتا مگر بے مشکل تھوڑا سا, کبھی کسی جگہ کوئی بوٹا اگ آیا, کبھی کسی جگہ کوئی ہریالی نظر گئی. اگر نہ آپ شور کلے زمین میں دیکھ لیں, پتھریلی زمین میں دیکھ لیں, ریتلی زمین میں دیکھ لیں, وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں جو زمین اچھی ہوتی ہے وہاں جب بارش ہوتی ہے, جب رب کی مت ہوتی ہے تو پھر ہر طرف ہریالی نظر آتی ہے. تو رب نے ہمیں بتا دیا قرآن کا قصور نہیں, میرے دین کا قصور نہیں, میری رحمت تو ہر گھر کا دروازہ کھٹا رہی ہے, میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم تو ہر ایک کو آوازیں دے رہا ہے, میرے غیروں کو بھی بلا رہے ہیں, اپنوں پر طلب کرتے ہیں, میرے کریم تو گالی دینے والوں کو بھی چادر کھا کر بٹھاتے ہیں, میرے کریم تو در پہ جاتے ہیں, گھر گھر پہ جاتے ہیں, ہر آدمی کے پاس جاتے ہیں اور خود جا کر کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے, کنواں اپسے کے پاس نہیں جاتا, لیکن ہمارے آقا تو ایسے رحمت کا دریا ہیں, خود چل کر جاتے ہیں, ایسا رحمت کا سمندر ہے, خود کر جاتے ہیں. کاہ والوں کے پاس خود گئے آپ, یعنی مدینے والوں کے پاس خود گئے, تبوک والوں کے پاس خود گئے, کہاں کہاں آقا کریم چل کر خود نہیں گئے، یہ دریا خود رحمتیں بانٹ رہا ہے، یہ کنواں تو خود چل جا رہا ہے، پیاسو آؤ میں تمہارے گھر میں آ گیا، آؤ آ کر پانی پی لو، لیکن اس کے باوجود جو بد بس گھر میں آئے ہوئے کنویں، گھر میں آئے ہوئے رحمت کے دریا سے بھی ایک جڑا لے ایک گھونٹ نہ پی لے، اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ تو کہا کہ جو زمین جس کا باطن پاک ہوتا ہے، اس سے تو پھر رب کے رسول کی باتیں نکلتی ہیں، اس کی زبان سے تو پھر نعت نکلتی ہے، اور چہرے پر تو پھر سنت کی رونق نظر آتی ہے، پھر ہر طرف بھلائی نظر آتی ہے، لیکن جس کے دل میں گی ہوتی ہے، جس کی زمین ناپاک ہوتی ہے، اس میں تو کچھ نہیں نکلتا، ہاں مگر بمشکل تھوڑا سا، کذالک نصرف الآیات، ہم اسی طریقے سے اپنی آیتوں کو پھیر رہے ہیں، اپنی آیتوں کو طرح طرح کر بدل بدل کر لاتے ہیں، لقوم یشکرون، تاکہ قوم شکر کرے، یہ جان جائے کہ رب نے ہم پر بڑا کرم کیا، تاکہ مسلمان جو ہے اس کو یقین ہو جائے کہ ہم پر تو رب کی بڑی ہی برکتیں ہیں، ہمیں انسان بنا دیا، انسان بنانے کے بعد مسلمان بنا دیا، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا، ہمیں دنیا میں اور آخرت میں عزت دے دی، کیا ہمیں اس کا شکر ادا نہیں کر رہی؟ ہم کیوں کفران نعمت پہ اتر گئے؟ ہم رب کے سامنے کیوں نہیں جھک جاتے کہ باری تعالیٰ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، تو نے لوگوں کو تو نماز جمعہ سے محروم کیا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارا جو تھے وہ جمعے سے بھول گئے، ہمیں اللہ جل مجد الکریم نے مبارک یہ دینا فرما دیا، جمعے کا مبارک دن جو ہے یہ ہمیں عطا فرما دیا، اور جمعے میں ہی چونکہ حضرت سینا آدم علیہ السلام تو تسلیم سے پاک ہے، کہا ایک گھڑی ایسی رکھ دی گئی، جی دعا کرے گا وہ قبول ہوگی، جی تو کیا رب کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ دوسروں کو جمعہ شریف نہیں ملا، ہمیں مل گیا، کسی کو ہفتہ ملا، کسی کو اتوار ملی، کسی کو کچھ ملا، میرے آقا نے فرمایا سارے کے سارے لوگ غافل رہ گئے، ہمیں کرم کیا، ہمیں جمعے کی فضیلت عطا کر دی، اللہ نے کیا، لوگ جو ہیں وہ رب کے سامنے حاضر نہیں ہوتے، ہمیں ایک روز میں پانچ وقت رب نے اپنی درگاہ میں طلب کر لیا، ہم لوگوں کے بادشاہوں کے دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں، کب آواز آئے، کب اندر جائے، اور بعض اوقات اپنے دوست اپنے یعنی محبوب کا شکوا کرتے ہیں، اتنے دن ہو گیا اس نے مجھے بلایا ہی نہیں ہے، اس نے مجھے پوچھا ہی نہیں ہے، میں باہر مارا مارا پھر رہا ہوں، تو محبوب تو رب تو روز بلاتا ہے، آؤ میرے بندو، میری بارگاہ میں آؤ، مجھ سے چند بکر میرے ساتھ چند منٹ بیٹھ جاؤ، اب حقیقت میں تو میرے آقا نے فرمایا نا، نماز پڑھنے والا رب سے یعنی رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، آہستگی میں جیسے ایک محبوب دوسرے محبوب کے بلا مثال تمثیل کان میں بات کرتا ہے، ایسے میرے آقا نے فرمایا یہ ناجی، یہ یعنی ایک دوسرے سے نجوا کہتے ہیں کہ کان میں بات کر رہے ہیں، آہستہ سے رب کو پکار رہا ہے، جب آواز میں کھڑا ہو کے کہتا ہے اللہ اکبر، تو رب فرشتوں کہتا دیکھو میرے بندے نے میری بھلائی بیان کی ہے، دیکھو کیسے ہاتھ باندھ کے، کیسے گردن جھکا کے، دیکھو کیسے میرے سامنے ہو گیا، اب جب کہتا ہے یعنی سنا بیان کرتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، تو رب کہتا فرشتوں دیکھو کتنی پیاری یہ سنا میری کر رہا ہے، ہاں میرے بندے تو سچ کہہ رہا ہے، اب آدمی جب تبوت پڑھ کے تسمیہ پڑھ کے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہا صدقتا یا عبدی، اے میرے بندے تو نے سچ کہا، تو سچ کہہ رہا ہے، تو جو کہہ رہا ہے واقعی ساری تعریفیں میری، اب رب ادھر سے بات کر رہا ہے، ادھر سے بندہ بات کرتا ہے، ادھر سے بندہ آیت پڑھتا ہے، ادھر رب سے جواب ملتا ہے، لیکن جب بندے کا خیال کسی اور طرح نماز میں جاتا ہے تو رب کہتا ہے فرشتے کو دیکھو کہ میں اس سے باتیں کر رہا ہوں، یہ کس طرح دیکھ رہا ہے، اس کو میری طرف متوجہ کرو، آپ نے دیکھا ہوگا نماز کے پر خیال آتا ہے، پھر آدمی کے دل میں اپنے آپ خیال آتا ہے، ہو میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے اس طرح متوجہ ہوں، تو وہ فرشتہ آ کے الکا کرتا ہے، اللہ کے بندے رب تیری طرف متوجہ ہے، رب تیری بات سن رہا ہے، رب تیرے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، تو کدھر دیکھنے لگا، پھر آدمی نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پھر جب بڑھتا ہے پھر فرشتے کو بھیجتا ہے، دو مرتبہ بھیجتا ہے، تیسری مرتبہ جب پھر دھیان بڑھتا ہے تو پھر رب کہتا ہے اچھا بھائی اگر تو میرے سے محبت نہیں کرتا تو ٹھیک ہے، اگر تو میرے سے کلام ہی نہیں کرنا چاہتا تو ٹھیک ہے، پھر جیسے تیری مرضی، پھر رب کہتا ہے اب میری رحمت بھی تیری طرح متوجہ نہیں ہوگی، تو اس لیے نمازی جو ہے رب تو رو لاتا ہے، پانچ مرتبہ بلاتا ہے، آؤ میری بارگاہ میں آؤ، مجھ سے بات کر لو، لیکن سوچ خاص ہمیں رب وہ کان بھی عطا کر دے کہ ہم رب کے کلام کو سمجھ سکیں، ہمیں وہ دل عطا دے کہ ہم رب کے اس کلام کی مٹھاس کو، اس حقی حلاوت کو محسوس کر سکیں، ہمیں اللہ وہ آنکھیں دے دے جو رب کے دیدار اور رب کی رحمتوں کے جلوے دیکھ سکیں. احسان کیا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو عبادت کرے تو یوں سمجھے گویا کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے. تو نہیں فَإِن لَمْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يُرَاكَ، اگر تو نہیں کرا تو اتنا تو ذہن میں خیال رکھ کے رب تجھے دیکھ رہا ہے. تو جو آدمی یہ خیال رکھتا ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ محاسبے میں رہتا ہے، وہ مراقبے میں رہتا ہے، پھر وہ اپنی چاروں طرف سے اپنی حفاظت کرتا رہتا ہے کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے. میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرے رب رحمت میرے ساتھ ہے، میں کہیں بے حیائی کی جگہ نہ چلا جاؤں. اب یہ تو ساتھ ہے، یہ تو پتا ہے نا. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم کہتا ہے میرا شکر ادا کیا کرو اور نصیحت مانا کرو. میں تجھے سمجھانے کے جتن کرتا ہوں، کیسی کیسی آیتیں پھیر پھیر کر لاتا ہوں، کس کس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، جو اس کے باوجود بھی نہ سمجھے تو اس سے بڑا بدبخت اور بے وقوف کون ہوگا. تو اللہ جل مجد الکریم کتنے پیارے انداز سے، دیکھیے بارش کی مثال دے کر، ہوا کی مثال دے کر، کتنے پیارے انداز سے مردوں کا جینا ثابت کر دیا اور ہمیں یہ بتا دیا کہ اگر تمہارے دل کی کھیتیاں اچھی ہوئیں تو ان میں سے بہت شگوفے پھوٹیں گے. تو اگر تمہارے دل جو ہیں وہ زرخیز زمین کی طرح ہوئے تو یقیناً اس میں سے پھل اور پھول شریعت کے نکلیں گے اور جنت کی بہاریں تمہیں ملے گی. اور اگر تم نے اپنے دل کو حرام کھا کر، حرام دیکھ کر، بے حیائی کر کے مردہ کر لیا تو پھر بنجر زمین کی بنجر ہی رہو گے. اور جیسے مردہ زمین کسی کو فائدہ نہیں، نہ تجھے تجھ سے فائدہ ہوگا اور نہ تجھے سے کسی اور کو فائدہ ہوگا. بے نیلو بے مرام دنیا میں آیا اور اسی طریقے سے چلا گیا، نہ کسی تجھ کو فائدہ ہوا، نہ تجھ سے کسی کو فائدہ ہوا. تو اے انسان تو ایسا ہونا چاہیے جس سے ساری کائنات کو فائدہ حاصل ہو جائے. تو اس لیے اللہ کہتا ہے کہ میری نصیحتیں مانو اور میرا حکم مانا کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے. بتیجیے اللہ جل مل کریم محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہمیں وہ دل عطا کر دے جو بلد طیب کی طرح ہو جائیں، جو پاکیزہ ہو جائیں اور اس میں اللہ رسول کی یاد بس جائے، اور ہمیں وہ زبانیں عطا کر دے جن سے جب بھی یہ کھلیں تو رب کا نام لیں، رب کے رسول کا نام لیں، یا مسلمانوں کی بھلائی میں کھلیں، نیکی کے لیے کھلیں. ہمیں اللہ وہ کان دے دے جو رب کا کلام سن کے خوش ہو جایا کرے. اللہ جل مجد الکریم ہمیں وہ آنکھیں دے دے جو رب کا دیدار، رب کے رسول کا دیدار کر سکے، اور ہمیں اللہ جل مجد الکریم وہ ہاتھ دے جو رب کے دین کے لیے ہم وقت کام کرتے رہیں، وہ پاؤں دے دے رب کی راہ میں چلتے ہوئے تھک نہ جایا کریں اور دنیا کی راہ میں چلے نہ. ہمیں اللہ جل مجد الکریم وہ دماغ دے دے جو اسی کی آیتیں سوچیں، اسی کے بارے میں، مسلمانوں کی بھلائی کے بارے میں سوچتے رہیں. دعا کیجیے اللہ جل مجد الکریم ہم کرم نوازی فرما دے، مانی فرما دے. وما علیہ الا البلاغ المبین. منیر